ای نکرده وفا رفته راه خطا، از شکست دلان بی بهانه چرا می شوی تو جدا؟ در زمان مرا کرده ای تو رها، از شکست دلان بی بهانه چرا می شوی تو جدا؟ مبتلای توام ای ندیده بلا، آرزوی منی می روی به کجا؟ رفتی و موی خود تا به گیسوی خود، جلوه روی خود از دو چشمم نهفتی. از غمت خون شده قلب ناشاد من، شب ز فریاد من چشم گردون نخفتی. آرزوی منی می روی به کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت، به می امارت دل کن که این جهان خراب، بران سر است که از خاک ما بسازد خشت. مکن به نام سیاهی ملامت من مست، مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت، من و چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است که نسی خرید و نه بهشت. که این جان خراب برا سر که از خاک ما بسازد خشم و مکن به نام سیاهی ملامت من که آگه هست که تقدیر بر سرش نوشت یا بر سرش چه گفتم اگر خواهی بمیرم روزی مرا تنها رها کن، کی گفتم در واپسین دم جانم تو با غمها رها کن. رفتی و موی خود تا به گیسوی خود جلوه روی خود از دو چشمم نهفتی، از غمت خون شده قلب ناشاد من، از غمت خون شده قلب ناشاد من، شب ز فریاد من چشم گردون نخفتی. در زمان مرا داری و موی خود تا بگی سوی خود جلوه روی خود از دو چشمم نفتی از غمت خون شد قلب ناشاد من چپ فریاد من چشم گردون نخفتی Thank you.